Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Fredag og de sidste handler skal sættes i uge 13. Hvis du er i tvivl om hvordan, så tager du din telefon og så trykker du 20 24/7 24/7, for det er den direkte linje til cirka 100 års erfaring i aktiemarkedet. Med mig i studiet i dag, der har jeg nemlig lined op både Lars Persson, Philip Gunst og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til alle sammen. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Skudt op på croissanter, Lars Persson. Tak for dem. Er vi skudt op på regnskab for Hintz & Mauritz? Ja, dem der har den i porteføljen, de er vel skudt op på Hintz & Mauritz. Det blev et driftsresultat på 1 milliard, og analytikerne forventede 679 millioner. Hvis man tager sådan 13 estimater fra en af de store udbydere, Infront, havde samlet for analytikerne. Så ja, det var jo en god dag, og bruttomarginen endte på 50. Det er en god dag. Ja, mod forventet 49,9, så ja, der er, eller 49,4 hedder det. Så ja, det ser godt ud, og aktien pisker også en stemning i vejret på det svenske marked med 15% oppe, så det er nu 13. Men tocifret, det tror jeg ikke, jeg lige erindrer, hvornår sidst Hintz & Mauritz har lavet. Den har jo ligget noget tungt i aktiedøgningerne, må man sige. Men et ret vigtigt kvartal for Hintz & Mauritz, det er jo julesalget, vi har fået med her. Det er det. Det er det. Så vi har fået købt nogle skjorter. Og, du har taget en af dem på, kan jeg se? Jeg har taget en af dem på. Ah, det er sådan lidt gammel ældre. Det er forvasket, men okay. Men jeg kan se, det er moderne med krydser og striber, så det tog jeg på i dag. Så nej, hvad hedder det nu? Så det ser godt ud. Så, og vi havde jo sådan ligesom en dobbelt bundformation i Hintz & Mauritz. Hvis man stod sådan lidt og trippede og tænkte, skulle man skyde skidtet af? Det har jeg jo sagt et par gange, måske. Den så lidt forkert ud i min portefølje herinde. Men altså, den her bund i september og bund i januar ser også ud til alligevel at have givet noget godt. Ligger den i din portefølje, eller fik du skudt den af? Nej. Nej, til hvad? Har du den? Jeg har den. Har du den? Nå, ja. Hvorfor sidder du? Du er så tilbageholdende beskeden her til morgen. Nå, kan jeg få lidt passion og lidt glæde? Jamen, altså, man må lige spise lidt brød til, jo. Så jeg er jo stadigvæk nede med 2%. Og du skal lige have det, hvis du hiver de sidste to lyd hver dagen, Persson, skal den så, er det så farvel? Nej, det er det ikke. Så nu kommer der jo nye øl, måske. Nu kommer den. Det er det. Nu kommer den. Det er det. Nu er der bingo. Så nu må vi se, hvad der. Godt regnskab ud for Hintz & Mauritz, ja. Det er vi glade for. Den svenske tøjkæde, som har haft det lidt skidt, i hvert fald hele det sidste år. Men altså et godt julesalgskvartal. Er det 2 år? Ja, jeg prøvede at gøre det lidt bødt. Ja. Og Persson, den luner altså i din portefølje her i Millionærklubben. Generelt, hvordan har vi det så her sidst på ugen? Vi startede i ugen med at have det rigtig skidt. Ja. Og tale om, venter der et bærmarked, recession, jeg skal komme efter dig. Ja, vi fik pisket en god stemning op, og vi, men vi dykkede også pænt ned, og altså, vi er ikke kommet sådan 100% ind i positiv mode. Vi har haft lidt positive dage her på det sidste, men vi mangler altså 11.000, tæt på 500 fra DAX'en, ikke? Jeg vil gerne se både 11.6 og 11.7. Det vil være lidt rarere, fordi at den har overordnet stadigvæk en svag tendens, synes jeg, DAX'en. Så Lars Svendsen, du er vores mand, der i lang tid har talt varmt for, at nu kommer de europæiske aktier. Nu sker det. Det har du gjort i et halvt års tid. Hvordan lyder din stemme så i dag, når vi taler det tyske marked og DAX? Nu skal har jeg du en stemme? Men, ja. Jamen, jeg er jo 11.488, så 87. Men altså, jeg mener, at grundhypotesen er rigtig, ikke? Med at vi får et stort rebound i Europa, og vi er jo også steget allerede med omkring 11% eller sådan noget i år, ikke? På aktierne, der har været meget pænt optur i de sidste, eller de her 2 måneder, og det bundede lige efter jul. Men jeg skal lige huske også, at USA er faktisk kun mellem 4-5% fra all-time high. Det kryber lige så stille og roligt opad, og så har vi haft sådan nogle dage her, og så var der lidt blødt, ikke? Mm. Men så fiser vi, det er ligesom om, når ikke du har nogle store ulykker med Boeing-fly og en anden, så ligesom, så siver du, kører du opad. Mm. Og der må man sige på den måde, at har Tyskland jo 20% bagefter. Der er jo virkelig et gab mellem de to ting, og renterne i Europa er lavere, det vil sige, den faktor burde jo tilsige Europa nu højere, ikke? Og vores valuta har det sådan set jævnt godt. Mm. Så hvad hedder det? Jeg mener, ja, det er en sagt, men vi kæmper jo også med i Tyskland, ikke? At de har jo problemer for bilindustrien, som virkelig belaster, så det er den største branche, de har. Så har vi bankerne, de er jo en skygge af sig selv, og Deutsche Bank var faktisk ude i går og talte nu om, at måske, ja, det er så bare et rygte, jeg ved ikke, det er rigtigt, skulle der komme aktietegning, de skal jo fylde pengekassen op, inden Kommerzbank vil acceptere og fusionere, ikke? Ja. Det er sådan, du, altså, ja. Det er jo medgift i virkeligheden. Du er altså kommet med medgift. Ikke en modgift, men en medgift. Og så, og bankeren har det ikke godt ved. Og så den tredje, det er ham her, Bayer, som jo er, den er blevet halveret ned i 57 og har været toppet på 130. Og det er jo så Monsanto over i de har købt sig et selskab for en formue. De gav vist næsten 300 milliarder kroner for det. Så er det igen den her sag med at round up, om det er kræftfremkaldende eller ej, hvor der er den første har fået en dom for det, men det bliver anket flere gange. Ja. Og det var så noget med 80 millioner dollar. Og der er 10.000, der står i kø, plus at hvis det er i USA, jamen så, det har været brugt alvejen. Hvor længe skal vi vente, Lars Svendsen? Nej, men jeg bare, det er de der sten på vejen, som forhindrer, at det ligesom begynder at rulle. Ja. Og hvad hedder det, BME for eksempel, som jeg egentlig er meget ligger på lur til at købe, den koster jo kun 68, de var jo ude at sige, at regnskabet for indeværende år, så 19, vil blive en nedgang på omkring 10% i overskud, men det er jo så stadigvæk et meget pænt højt niveau, og det er jo fine varer, det er jo, altså, det er jo symaskiner, de laver, de der BMW'er, ikke? Det er jo den reelt set fornemmeste bil det er underdirektørklassen, ikke, som de kalder dem for, ikke? Inden du sådan helt slipper at gå op til de store. Mm. Men der kan du få kvalivare til jo ingen penge, selvom der er en tilbagegang. Men det er det, der de skal ud af. De vil jo bevæge sig ud af det i løbet af det her spørgsmålet år. Spørgsmålet også, og timing, Lars Svendsen. Ja, det kommer, men aktiemarkedet er jo altid, normalt er vi jo altid 6-9 måneder foran, ikke? Ja. Det vil sige, at vi skal jo gætte nu på, hvordan ser verden ud, når året er gået. Og på det tidspunkt, der vil England, tror jeg ikke, et øjeblik på. Det må passe sig selv, og det kan gå forfærdeligt galt, det ved vi ikke. Men det er ikke ødelægge Europa. Nej, vi skal jo sige, det er den 29. marts, så det var faktisk i dag, at englænderne skulle sige farvel, at vi havde Brexit. I dag er der en afstemning i parlamentet, hvor de skal tage stilling til Theresa Mays udtrædelsesaftale. Hvis den går igennem, det er der så stort tvivl om, det er, hvad er det, omkring 75 stemmer, hun skal have flyttet. Hvis det bliver et no deal, så hedder det farvel til UK den 12. april. Og hvis de så får lavet en form for en aftale, så hedder det så den 22. maj. Og Theresa May, hun har altså smidt sig selv på kårepladen, fik at sige det på den måde, og sagt, lige så snart der er en aftale, så siger jeg farvel og tak. We'll meet again, don't know where, don't know when. Men, kan du huske det TV2-program, hvor det hedder Deal or No Deal, hvor man skulle vælge en kuffert? Det er lidt det samme, de har gang i over England. Vælg en kuffert, find ud af, hvad du kommer ud med. Men det kan vi ikke, reelt set, så må England passe sig selv. Det er spørgsmålet, hvor stor skadevirkning det kan gøre ind i Europa. Det er det, det handler om. Ja. Og det er klart, at der er for eksempel BMW, så sælger jo også mange biler derovre, plus at de jo har den her, der laver Mini, den ligger jo derovre, men den fabrik. Men det vil ikke ødelægge os. Og den der Kina, i Kina er der jo lidt, nu skal jeg ikke bare fortælle om, hvad øjeblikkets situation, men det ser jo lidt ud til, at de er på vej mod en aftale, og reelt den seneste nyhed. De har forhandlet hele landet, USA og Kina, for at få en handelsaftale på plads, og det skulle så fortsætte, og det var derfor, at USA havde den en lille smule godt i går, fordi der kom de her rygte ud. Så jeg tror, at vi får en god optur i Europa, og at men det er Tyskland og omegn heroppe, og det er Danmark jo med. Tyskland og Sverige er de to bedste markeder i min optik. Så du er det samme sted, som du var for nogle måneder siden, kan jeg høre? Jamen, jeg er jo lidt glædeligt opmuntret, at jeg nu skal aldrig fremhæve sin egen sejr, men jeg gættede på det her i december måned, og jeg sad og glod på, at du siger, at markedet skal op med 20% i Europa, det er temmelig meget. Det er jo sådan, at hver bankmand vil sige, ja, 3% på et halvt år, ikke? Okay. De grænner jo i renter, ikke? Men det tror jeg faktisk skal ske. Og i øvrigt, at Kina jo, den anden store ting, vi havde der, i december, 15. december skrev vi det. I kan jo selv læse det, hvis I vil købe et abonnement. At det koster at gøre os til grin, der var det jo Kina, vi sagde, også skulle op, og Kina er jo stedet 20%. Yes. Kina er faktisk op, og jeg sagde 3.000. Lars Svendsen, inden det her udvikler sig til en enetale, så vil jeg lige tage dine to kolleger her i ed. Lars Persson, i går der skete der lidt i Sverige. Du er vores repræsentant for det svenske marked. Hvad sker der? Du står og kigger på hende som Maurits, og lunter der stadigvæk, kan jeg se. Ja, selvfølgelig. Vi fik jo et børsstop. Sveriges ældste bank, Swedbank. Ja. Swedbank er ude i en sag, der mere og mere begynder at ligne måden danske banksagen, den begynder at trille på. Mm. Onsdag i denne her uge, der rensede det svenske bagmandspoliti deres hovedsæde, og onsdag kom det også frem, at de amerikanske myndigheder har fået øje på Swedbank og mistænkelige pengestrømme for omkring 135 milliarder euro, og vi taler altså en hvidvaskskandale her, og i går var der så generalforsamling, hvor man så besluttede sig, at bestyrelsen besluttede at sige farvel til deres administrerende direktør, Birgitte Bonnesen, som hun har været i banken siden 87 de sidste 3 år som administrerende direktør, deres danske topchef her. Mm. Så hun måtte pakke sit tøj og gå. Yes. Og aktien har sat sig, hvad er det, 25% over til dato de sidste 3 måneder? 30% over til dato. Yes. Er der kommet gang i handlen igen i Swedbank? Ja, den falder 8% der. Ja. Den er godt. Eller nej, godt. Hvor langt skal ned, før at I begynder at tænke her i studiet? Nå. Det er sjovt, fordi at, der var en masse, jeg er jo med på mange af de her svenske børsforer inde på Facebook, og der var mange, der sad allerede efter den første, hvad kan man sige, nyhed kom ud om, at Swedbank også havde været involveret i det her, og det var jo begrænset beløb sammenlignet med Danske Bank, og det var måske allerede nu, man skulle til at købe, der lå den i 190, og jeg sagde, se nu lige på, hvordan historien den rent faktisk viser at være i Danske Bank, hvor at skeletterne blev ved med at falde ud af skabet. Og det er lidt det, der er problemet med de her sager, det er, at en ting er, når du krasser lidt i overfladen, så er det fint nok, men når du begynder at dykke ned i det, så kan det blive rigtig, rigtig grimt, og det er også det, som rammer Swedbank-aktionærerne i de her dage, de her uger. Jeg tror ikke, den er færdig nu. Jeg kunne sagtens se, at den har været oppe i 214. Den har sågar været, hvis vi kigger 3 år tilbage, 234. Ja. Men hvad var Danske Bank oppe i før? Den var helt oppe i 3. Mm. Var den oppe i 250? Mm. Ja, så kan vi jo næsten bruge dem som benchmark i forhold til. Jeg tror godt, den kunne falde mere også i forhold til, hvad der kommer til at ske. Men nu har de jo ryddet fuldstændig op. Ny administrerende direktør, ny bestyrelse. Jeg tror, de nu har skældet lidt til Danske Bank, og hvordan den har foldet sig ud, og tænkt, vi trækker en streg i sandet med det samme, og offer vores administrerende direktør, Birgitte Bonnesen, jeg der fra starten har sagt, jeg har ikke lavet nogen fejl, og der er ikke sket noget hvidvask her. Det rammer så også, når det er aktionæren, der en ting er, at de betaler udbytte på, hvad det er, 4,5-5 kroner? 5 kroner. Ja, men det svarer kun til 4% fald fra gårsdagens lukkekurs, og den er nede med 10,5%, hvilket skyldes, at de amerikanske finansmyndigheder også kommer til at kigge på Nordea og SEB også, for den sags skyld. Så lige pludselig så er der ved at lægge sig en dyne over de skandinaviske finansinstitutter. Det må være godt for Matas, de sælger deodoranter, og hvis det er Swedbank der. Som således. Vi havde engang en bank, der hed Chemical Bank of New York. Der var så en svensker, der sagde, har du hørt om stanken fra Chemical Banken? Nå, Lav, du må godt skrue lidt ned for charmen. Det er fredag, vi har forskudt markedet i gang, og vi har fået pulsen op her i studiet. Det er fredag, det betyder altså også, at jeg har legnet både Lars Persson, Philip Gunst og Lars Svendsen op til dig her i studiet. Hvis du sidder derude og tænker på denne fredag, skal jeg købe, skal jeg sælge, skal jeg beholde, eller andre tvivlsspørgsmål, du har omkring de finansielle markeder, så kan du altså tage din telefon og trykke det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Sanne sidder klar til at tage imod dig derude, og gør hun på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Og vi har altså et marked i øjeblikket, hvor vi i hvert fald herhjemme lægger ryg til en del generalforsamlinger, dermed også udbytte, der ryger videre til aktionærerne. Hvis vi kigger til USA, så har vi fået en børsnotering i den forgangne uge. Eller var det sidste uge, Philip Gunst? Så jeg siger blue jeans til dig. Hvad siger du så? Så siger jeg, at det var der rigtig, rigtig meget af inde på New York Stock Exchange. Pingvin-lakrids. Ja, det, ja, for, jamen, det var lidt sjovt, man har jo, når virksomheder går på børsen i USA, så skal de jo ind og ringe med klokken. Det skal vi også herhjemme. Og der har man jo normalt et dresscode. Det er lykkedes på en eller anden måde for Levi Strauss at lave en eller anden form for marketingstund, fordi fra morgenstunden, der har de lige været ude og måle alle folk af, og så skulle alle have cowboyjakker, cowboybukser på, og det var endda specielt lavet til arrangementet, der stod, at nu blev de børsmuseet igen, og det ene og det andet. Og topledelsen stod og skrev autograf på dem, så det var helt mindeværdigt. Det var fuldstændig en vanvittig situation. Men jeg, Levi Strauss, gik på børsen, jeg tror, det er 4 dage siden nu, så jeg tror faktisk, det var i mandags. Jeg er ikke sikker. Det har været meget sjovt at se, fordi de var på børsen fra 1971 op til 1985, hvor de så blev taget af børsen og blev købt privat. Og nu er de så på vej på børsen igen til en værdiansættelse, der ligger lidt i den høje ende, hvis man skal sige det. De har jo været på roadshow, hvilket man jo gør i USA. Forløbet er jo lidt anderledes, når man bliver børsnoteret i USA, end man gør i Skandinavien. Der er det jo reelt set op til dagen, inden man går på børsen, at der bliver det besluttet, hvad kursen den skal være. Ja. Og der har man været på roadshow, hvor det var $17 per aktie. som den skulle ligge på, og da markedet lukkede efter første dag, der var det til 22,41, hvilket var en stigning på 32% fra den her initiale værdiansættelse. Og det var en værdiansættelse på 8,64 milliarder dollars, som var værdiansættelsen efter første handelsdag. Philip Gunst, hvad har Levi Strauss at byde på her? Jeg tænker, skal de ud og hente penge? Altså en børs, nu tænker igen, er det til markedsføring? Det plejer det jo at være. Det er jo godt nok verdens mest solgte cowboybukser, men de slås jo mod den her strøm af casual tøj, kan man sige, Under Armour, Lululemon, vi skal gå i strækbukser og joggingtøj. Hvad er det, de vil ud og tilbyde markedet? Ja, der altså, man kan sige, casen omkring Levi's er jo helt anderledes, end hvad vi måske vil normalt sige. Det, der jo dels er problemet for Levi's, det er, at de er jo lidt en legacy virksomhed, baseret på den måde, at det er jo meget en virksomhed med traditioner, det er en virksomhed, som vi kender. Mere end halvdelen af deres omsætning kommer fra salg til retailers. De ligger jo, nu kommer jeg til, at det er jo 1873, at ham her, Levi Strauss, som hed, han var tysker. Mm. Han slog sig sammen med en skrædder, og sammen der opfandt de blue jeans og den her nitte, der blev sat ved lommerne for at gøre en ekstra slidstærk. Det var det, de havde patent på frem til 1890. Hvor der så kom i frit udbud, så det er jo, som du selv siger, det er jo en traditionrig virksomhed. Men spørgsmålet er, om de kan trække den videre her i den digitale tidsalder? Ja, præcis, og jeg tror også, det der er interessant, det er jo, at salget på, man vil sige, det er jo, uden at skulle være sexistisk, så er det jo den mandlige del af forretningen, der har solgt markant mest over de sidste mange årtier. Mm. Den vækstede kun, eller voksede, hvis vi skal være... vokset 3% sidste år, og er ikke deres bedste forretningsben, i hvert fald i forhold til vækst. Og det er jo lidt det, der er sjovt, det er jo, at de er blevet værdiansat som lidt værende en vækstcase. Og det er de, fordi at de kommer med en p-værdi på 20, hvilket ikke er voldsomt for et selskab, som vokset deres omsætning med 14% sidste år. Det, der dog er, det er, at... dels så er det ikke rigtigt, jeg tror ikke, det er en tendens, at de kommer til at vokse deres omsætning med 14% hvert år. Det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Samtidig så er det, de forsøger meget at ramme lidt uden for skiven, så de begynder at kigge på nogle alternative forretningsområder. De begynder at kigge på kvinder dels, de begynder at kigge på nye forretningsområder. Kobber kjoler. Jakker, skjorter. Ja, præcis, men begynder også at kigge på nye markeder. Hvordan kan vi nu kunne se H&M, som stiger 5% i dag? En af grundene til det er blandt andet, at de er begyndt at kigge mod 7 nye markeder her i Asien, hvor Kina, de skal ind i WeChat, som bruger det som marketingsplatform, hvilket jo er genialt ting. WeChat, som jo er kinesernes intranet, kan vi sige, det er den her alt i en app, hvor alle kinesere, det er den, de trykker på om morgenen, når de vågner, og det er sidst, de trykker på, inden de falder i søvn. Ja. Man kan se, at Levi Strauss også gået ind på almindelige tøj. Altså nu står du i en sort t-shirt, men de har jo også gået ind på t-shirt-markedet og andre sådan mere almindelige, altså sådan, så det ikke er cowboy-stoffet, man altid skal købe, når man køber en Levi's ting, men faktisk, at man bare kan købe en almindelig bomuldsbluse eller et eller andet andre ting fra dem. Ikke? Det har de jo været også en del år, men det er jo også en vej at gå, sådan, så man får flere deltagere på købsplatformen. Hvad siger du? Det må være Strauss, den virkelig unge. Ja. Og ikke kun nogen yngre. Hvor er du henne nu, Lars Svendsen? Ja, men Johan Strauss og Johan Strauss en yngre, og så... Nå, han hed ikke Strauss, han hed faktisk Levi's Løb, tror jeg, til at starte med. Ja, det er jo meget sjovt det der med, at man har også det måde begrebet, der hedder denim, ikke? Jo. Og det var jo en franskmand, der kom derover, og det betød det egentlig, at denim, det er en by i Sydfrankrig, hvor han fandt ud af, at man kunne lave de her kobberbuksestoffer med en farve. Derfor kom det ord, denim. Tak. Ja. Det vidste jeg faktisk ikke. Ja, det vidste jeg ikke. Fandt vi ud af, Philip Gunst, om den her aktie, den er interessant? Ej, jeg synes, den er værdiansat for højt. Det er selvfølgelig, det er jo lidt sådan en, at dels er der det her med, at det bare er et legendarisk brand, og det tror jeg dels har været med til at få den op med de her 30% fra den initiale værdiansættelse, da de har været på roadshow, og så tror jeg også dels, at det har været det her med, at Nu er der lidt gået IPO-maniac i den igen i USA. Vi har, som vi selv snakker om, inden vi gik på her, vi har Lyft, vi har Uber, vi har Airbnb, der ligger rigtig mange, der skal Lyft til at børse. Lyft og Uber, som er i den samme skuffe, en transport-app, hvad skal vi kalde det, uden at nævne ordet taxa? Det er AI-baseret transport-app, hvor du bestiller private personer til at køre dig rundt. Ja, der ligger jo i den skuffe, ligger også Robin Hood, som er den her handelsplatform, har de også talt om, skulle børsnoteret Pinterest, og så jeg også et selskab, Palantir Technologies, som leverer efterretninger til blandt andet den amerikanske efterretningstjeneste. De skulle have været involveret efter sigende i fangsten af Osama Bin Laden. Nå. Men der ligger altså en stor skuffe der af virksomheder, som måske kommer på børsen her i 2019. Ja, og der kan man sige, at mange af dem, som du nævner, er jo tech-baserede børsnoteringer, som jo højst sandsynligt kommer til at leve på en ufattelig hype omkring, at det er det nye, og det er den måde, man driver forretning på i de kommende årtier. Du har lagt armen over kors og lænder lidt tilbage, og din stemme bliver lidt mørkere, og det betyder, at du tænker, at det er jo lidt det, der også er sket med Levi's aktien, det er jo, at den er kommet lidt ind på sådan en fribillet, det jeg vil kalde et wildcard på en liste af selskaber, der er gået på børsen med et væksteventyr. Derfor så synes jeg også, at den værdiansættelse, vi ser nu, den er lige overkant i forhold til, hvad jeg mener er realistisk. Godt, således børsnotering af Levi Strauss. Det er fredag, vores telefoner er åbne. Du kan ringe ind til os her i studiet, det kan du på 20 24 7 24 7, og det er Henrik gjort fra Tostrup. Velkommen til, Henrik. Goddag. Ja, godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Kom med det. Jeg har et spørgsmål angående AVEO Pharmaceuticals i USA. I USA? Ja. Lars Persson, Lars Svendsen, har du lyd igennem Philip Gunst? Ja, det har jeg. Jeg kan sagtens høre det. Jeg hørte også Aveo, Aveo Pharmaceuticals. Er der nogen af jer, der har været forbi den? Ja, det er nok. Det må næsten være dig i midten der, tænker jeg. Det er nok mig igen. Den været omkring den også personligt, ikke? Jo, jeg havde den i en kort periode i Millionærklubben sidste år, da jeg var så privilegeret at have en portefølje, og jeg har også haft den og svunget den lidt her i løbet af de sidste uger. Betyder det swing trading? Ja, det betyder. Eller var det bare kick? Det betyder swing trading. Et amerikansk bioselskab, en af de små, hvor jeg købte den sidste år op til offentliggørelsen af deres data, phase 3 data, som allerede er på det europæiske marked, som skal godkendes af FDA, altså Food and Drug Administration over i USA, fik umiddelbart midlertidig afvisning, skal op igen her til august og skal have den endelige, hvorvidt de er købt eller solgt i USA. Og aktien er faldet fra, hvis vi kigger hen over det sidste års tid, så er den toppet op omkring 3,5. Og det er faktisk lidt sjovt, og jeg ved, hvis du spørger Christoffer Wold, så vil han være rasende over, at han købte den, fordi han gik lidt mod sine tekniske principper og købte den baseret på, at der var rigtig mange insider, der virkelig storkøbte aktien til omkring 2 og 3 amerikanske dollars, og den ligger nede i 0,7 amerikanske dollars. Nu har haft et frygteligt fald baseret på den her afvisning i første omgang, hvilket kun er en midlertidig, har en værdiansættelse på omkring 100 millioner dollars. Og det der har været lidt casen og grunden til, at jeg kunne forestille mig, at spørgsmålet kommer i dag, det er nok, at der kom lige pludselig et rygte ud i forgårs om, at Aveo Pharmaceuticals på vandrørene i de amerikanske investeringsbanker ligger til at skulle blive opkøbt af en af... Hvem var det, der var rygter om, at de skulle købe den? Er det et rygte, du har hørt, Henrik? Nej, det er det ikke. Nej, det er ikke derfor. Men jeg kunne forestille mig, at der skete noget, fordi den steg 40%, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og det var AstraZeneca, der var ude, og det var en hedgefondmanager, som på den platform, der hedder Seeking Alpha, som er ret kendt over i USA, og havde været ude at skrive, at forventningen var, at AstraZeneca i løbet af det næste quarter ville gå ud og lægge et købsopbud på Aveo til en værdi mellem 800 millioner og 1,2 milliarder. Og så kan man jo selv regne sig. Det kan man selv regne ud. Det er en relativt god forretning. Henrik, har du købt aktien, eller lurer du på den, eller hvor er det, du er henne? Nej, altså jeg har købt den til 2,2. Okay. Så jeg er godt nede i hullet, ikke? Altså, ja. Den åbnede jo den 30. januar, tror jeg, der åbnede den 60% nede, ikke? Ja, fra 1,77 ned til 0,60. Hvad laver de? Jeg skulle sige, har de markedsført de produkter, eller har de pipeline, eller hvor er vi henne i verden? Jamen, de har det her Tivosanib, som det hedder, som er kidney cancer, hvad er kidney? Kidney, det er nyren. Ja, nyre, måske, ja. Nyrekræft. Nyrekræft, som allerede er på det europæiske marked, er blevet godkendt af de europæiske myndigheder, men igen ligger til den her endelige fase 3 godkendelse af FDA, altså Food and Drug Administration i USA, som jo lidt er, når man er et amerikansk selskab, så er det jo lidt det, der er af hymnen og et kæmpe marked også. Så det er ligesom det, der også er grunden til, at den er faldet fra de her 2,2. Men så kan man jo igen sige, hvis de her opkøbsrygter er sande, jeg havde den jo selv med det selskab, der hed Tesaro sidste år, hvor man til kurs 30 oplevede, at der lige pludselig var opkøbsrygter om, at den ville blive opkøbt, og det gjorde den jo så også, den blev opkøbt til kurs 73 dollar per aktie. Så det var, det var, der var faktisk hold i de her opkøbsrygter. Og hvis det er tilfældet her, jeg tror så, at, at de her 6 dollars per aktie, som tilfældet er, hvis den ligger i det her spænd mellem 800 og 1,2 milliard dollars, det tror jeg er i overkant, men lad os antage, vi bare får 3 amerikanske dollars per aktie, så er det altså en klækkelig upside, der er. Den er så faldet lidt tilbage, hvilket nok også er et udtryk for, at opkøbsrygter i USA vil jeg måske skyde på, hvis jeg skal skyde lidt statistik og sandsynlighedsregning ind i det, så er det måske en tredjedel af tilfældene, hvor det er sandt. Men nu må vi se. Har du nu jeg har selv? Den ikke, jeg har den ikke nu selv. Nej. Jeg har selv solgt den på vej opad. Hvad tænker du, Henrik? Du har købt til 2,2. Var det ikke det, du sagde? Jo. Yes. Lige præcis. Hvad tænker du? Jeg tænker jo, at det er jo ikke nogen specielt store position, jeg har. Og vi må holde vejret til august. Var det ikke det, Philip sagde? Giv den chancen, ikke? Fordi det kan jo ikke, der er ikke nogen mening i mig for mig nu at skyde den afsted med et... Nede 65%, ikke? Du må selv, du kan holde vejret til august, Henrik. Det er også utroligt, hvis de har fået godkendt i Europa, så altså, de europæiske myndigheder er jo ikke idioter. EMA er jo faktisk meget dygtige. Ja. Og så kan de formentlig også blive andre steder, men altså klart, USA kan jo godt være genstridig, men, ja, men der, så er det, har de jo altså et marked, som er stort. Helt vildt, og de har et kæmpe marked. Det, der lidt er sjovt ved den, det er, at grunden til, at de blev afvist midlertid, det var, at de har fået den her, hvor det fast track... status. Ja. Så det vil sige, de har ikke alle dataen fase 3-wise med endnu. Okay. Så de initiale data, de har for det her fase 3-studie, mente FDA ikke var nok til at blive godkendt endnu. Så de vil se de endelige resultater efter 18 måneders test. Og det er det, som man venter på her frem mod august. Godt. Henrik, det er nok så meget, vi kan komme omkring og folde Aveo ud i USA. Det lyder rigtig godt. Tak det håber det. Jeg. Tak for det, og fortsat god dag. I lige måde. Det er godt. Det var altså Henrik, der ringede ind fra Tostrup omkring Aveo Pharmaceuticals i USA, som du havde i din portefølje sidste år her i Millionærklubben med Philip, men som du altså har skibet afsted. Vi hopper straks videre til Victor fra Stenløs, så du også ringer ind til os, og telefonen er altså åbner, det er de på 20 24 7 24 7. Victor, god formiddag og velkommen til Millionærklubben. Ja, god formiddag. Hvad har du på hjerte? Jamen, vi står i den situation, at vi er 2 unge studerende, der er par og har en lille datter på 1 år. Og vi har så i løbet af vores uddannelse her taget et SU-lån, og når vi engang er færdige, så beløber det så op til 360.000. Det vi har gjort, det er, at vi opsparer hele SU-lånet, og mens vi studerer, betaler vi 4% i rente, og når vi engang er færdige, så betaler vi 1% i rente på vores lån, plus diskontoen, men den er jo 0 lige nu. Mm-hmm. Tanken var så, at vi kunne bruge det her til, når vi på et tidspunkt skal ud og købe et hus. Men der er en okay tidshorisont på det, en 5 års tid. Og man kan sige, det koster jo penge at have dem stående på bankkontoen lige nu. Specielt når vi betaler rente af det, så vi er vel egentlig høre på dines tanker omkring, at vi måske skulle lægge med et indeksfond, eller om vi havde nogle andre idéer til, hvordan vi kunne forvalte de her penge, mens de bare står. Jeg kan jo starte fra venstre og arbejde mig mod højre. Lars Svendsen, om 5 år, så skal de her penge måske bruges til et hus, hvis de ikke bare skal stå. Ja, ideen er jo god nok, du har selv nævnt dem. Ja, det er en god idé. Jeg har næsten også gjort det samme, da jeg var sådan nogle mand mere, men... Men det er klart, at du har et problem med at få noget ud af de der penge, mens de står der og kører tomgang. Og det er klart, at det må på, der er jo nu, du skal sige, det er jo så ikke hykleri for min tid, men du skal jo finde ud af, hvor meget risiko du og lillemor, unge lillemor, vil påtage jer, ikke? Fordi når du køber, altså du kan ikke købe obligationer, det er jo håbløst, ikke? Så kan du købe der nogle aktier, nogle investeringsforeninger eller ETF'er eller sådan noget. Og hvis du ikke vil have så stor en risiko, så er det jo, at du kan gå over i noget, der ligner altså sådan noget generelt i ETF eller en investeringsforening, ikke? Men altså, du kan jo ikke... Vil du så godt tage hele beløbet, Lars Svendsen, eller hvordan vil du? Ja, hvis jeg gør det, så kan jeg jo godt tage hele beløbet. Eller du kan jo... Men der skal du så stadigvæk jo vælge om vil du gå ind i noget specielt? Aktier er jo ikke bare aktier. Du køber jo ikke hele verden, vel? Du skal jo købe inden, skal du sige, jamen jeg vil satse på hvad ved jeg, man, der er jo foreninger at tale med himmel og jord, bæredygtighed, eller... Kunne ikke tage verdensindekset? Jo, det kan man også godt, Morgan Stanley, det kan man godt, men og så bliver det sådan noget, nok noget ETF, du skal have fat på, hvis du skal hen og ramme den. Det kan man godt, men så får du det altså heller ikke større, og så bliver det jo i gennemsnit, ikke? Men det er jo ligesom måske der, at du skal hen, hvis du... Det lyder jo ikke, som om du ved så meget om det, eller har lyst til at sidde og bruge tid på det, vel? Nej, altså jeg vil sige, at altså, jeg har haft aktier i mange år, og det har primært været investeringsforeninger, men altså alternativet kunne jo også være, at jeg fik sammensat en portefølje med nogle højt aktieudbyttebetalende aktier. Nogle af de større virksomheder, fordi altså aspektet er jo, at jeg betaler 4% i rente på lånet lige nu, og det er jo ikke så meget, som man kan sige. Ja. Hvis jeg kunne nedbringe det til bare 1%, så synes jeg jo, det er en acceptabel pris at betale for at have et indskud til, når vi skal købe en bolig i forhold til, hvis sådan to unge mennesker, nu er vi heldigvis ingeniørstuderende, så det står jo okay i det, men tanken er jo, at hvis vi kunne nøjes med og så faktisk slippe 1% i stedet for 4, så står vi jo bedre, end at vi går og betaler 4% lige nu. Jo, og jeg vil også sige, en måde, du kan gøre det på, hvis du vil sådan bare gøre, være noget operationelt, og ikke bare sige, jeg flyder bare mod strømmen og køber gennemsnit af alt muligt. Det er jo at sige, jamen så ser jeg et halvt eller et helt år frem. Og hvis du tror på noget af det røv, jeg har stået og sagt lige for lidt siden om Tyskland, så skulle du jo for eksempel sidde og sige, jamen jeg har 300.000, vi putter 300.000 i Tyskland. Det kan jeg ikke se skulle kunne gå særlig meget galt for dig. Men så går det i DAX-indekset? Ja. En investeringsforening, der har noget i Tyskland. Ja. Det er så lidt svært at finde i Danmark faktisk, men du kan så købe en ETF, der er tyske aktier. Så kører du det, og hvis BMW er helt bulleredden dernede rejser sig med bare 10% i løbet af næste års tid, så har du jo gjort en god forretning. Så har du dækket 2 års renteudgift, ikke? Ja, men det er det. Sådan vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Og så når det er gået et år, eller det er gået godt med noget af det der, hvis vi nu siger, at det lykkes, ikke? Og det er jo en risiko, men altså, så siger du og siger, tak for det, hvordan ser verden ud nu? Og så ringer du ind igen. Nummeret er 20.247.247 kroner. 20.247. Og så skal du have en procentdel, eller hvad? Nej, det er... Det tager vi bagom, Victor, den der. Ja, men jeg skal lige høre, Philip Gunst, du er ikke nogen lillebror og barn endnu, men du nærmer dig lidt. Kan du købe ind på Lars Svendsens strategi her? Ja, helt sikkert. Ja. Det er faktisk meget, meget sjovt, at den kommer nu. Nu kan man sige, situationen her er lidt anderledes, fordi at jeg starter færdig med studiet til sommer og skal til at starte fuldtidsjob, hvor jeg faktisk også planlægger at smide noget af min løn til side hver måned og smide ind i Nordnet har det, der hedder en månedsopsparing, hvor du kan vælge ETF'er, som ligger og forvalter op. I mine øjne, det er en fantastisk mulighed. Du har også en rigtig god pointe i at sige, jamen, vælg nogle solide selskaber, som betaler udbytte, men et eller andet sted, så vil jeg anerkende det faktum, at der sidder nogle folk rundt omkring i de store banker. Jeg har blandt andet kigget meget på BlackRock's ETF for globale aktier, og der sidder bare nogle rigtig dygtige mennesker og udvælger de her selskaber, der ligger i de her ETF'er. Så hvis jeg var dig, så havde jeg sagt, vælg en af de her, tag eventuelt en af dem, fordi du er trods alt i en alder, hvor du kan tillade dig at tage lidt risiko, så lad være med at tage en af dem, der har den allerlaveste risiko. Tag en af dem, der har måske en medium, eller måske lidt til den høje side af risiko, og så tag og ligge passivt i den, fordi der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror helt sikkert, med hvis du har de her par års horisont, så tror jeg helt sikkert, at du kan få nedbragt den rente. BlackRock, vi havde et studie i onsdag, som udbyder iShares. Det er det, ETF'en hedder. Ja, Victor? Der er jo nemlig også et aspekt i, at det kan godt være, at vi samlet set kan have 360.000 i SU-lån, men vi får jo udbetalt det i en månedlig rate. Så præcis. Noget som Nordnets opsparing vil jo give rigtig god mening for. Præcis. Jeg tror lige nu har vi 120.000 i SU-lån, så der er jo stadig, altså vi er jo ikke halvvejs i forhold til, hvad vi kan akkumulere lån. Så der vil jo netop også være, hvis man skulle, altså man skulle nok gøre et eller andet for at minimere handelsomkostningerne også, i og med, at vi får det udbetalt på en månedsbasis. Præcis. Persson, vil du skyde en bemærkning ind, eller har vi været godt omkring? Jamen, jeg synes, vi har været rundt om casen. Altså, der skal tages ned for træet, så pøj pøj med det, hvad jeg lige vil sige. Det lyder som om, de har sådan rimelig meget on track selv. Må jeg lige stikke en finger med at sige, det er skønt at høre, at der trods alt er noget ungdom derude, som begynder i højere grad at få øjne op for, hvordan man kan forvalte sine penge. Det synes jeg er skønt også mig selv, som er begyndt at være fortaler for det. Jo, tak. Tak, hr. Gunst. Victor, prøv med det, og tak fordi du ringede. Ja, og din farmor. Jamen, det er godt. Tusind tak, fordi I ville give jeres bud på det. Det tager jeg med videre. Tak skal du have. Godt, hej. Kender vi Victors farmor? Eller? Ja, Victors farmor. Det er sådan et udmærket rejsebureau. Hvis du gerne vil et sted hen, der ikke bare er sådan noget nonsens, så tag med Victors farmor. Det kan jeg godt anbefale. Kan du ikke det firma? Ja, jeg har fuldstændig stået af. Jamen, det er rejsebureau. I var et helt andet sted. Hedder det Victors farmor? Ja, ja. Nå, ja, men vi, det var altså Victors ringe. Er det flyvende hans farmor? Er det du lytter til Millionærklubben. Jeg har Lars Persson og Philip Gunst i studiet, og der har jeg sammen med simpelthen Lars Svendsen. Telefonerne er stadigvæk åbne, og det er de på 20 24 7. SMS'en er også åben, og der har Mikkel skrevet ind, og han har et spørgsmål her. Det er nok også i din skuffe. Philip Gunst, så jeg godt tænke mig at høre, hvor I ser JD.com bevæger sig hen. Jeg har haft den siden bunden. Skal den længere op, eller skal jeg skibe den afsted nu? Ja, den stod vi lidt og snakkede om sidste fredag, ikke, Persson? Gjorde vi det? Det gjorde vi. Igen, gjorde vi igen. Ja, der var jeg der stod ikke, vi og men... diskuterede, hvorvidt den kunne bryde 30, og ja. Persson var sådan, den kommer nu, den bryder 30, og jeg var sådan lidt, jeg tror ikke, den bryder 30 nu. Jeg tror lige, den skal ned og vende igen, og siden sidste fredag, der har Persson faktisk haft mest ret. Den er meget tæt på efterhånden. Den har været op og snuse. 29,71 har den været oppe i. Ja. Bryder den? Det tror jeg jo stadig. Det tror du stadig. Er du med os i dag, Lars Persson? Står derude og falder lige sammen på forhold? Jamen, jeg har jo to kompetente folk på banen, så det er JD.com, den kinesiske handelsplatform, der ligger og konkurrerer med Alibaba, i hvert fald i Kina, ja. Men som er den friske nye, som vi siger, og som også gør sig i droner. Ja. Mm. Det er du glad for. Det er et ord, du har fanget, efter du var i Kina derovre. Jeg er skudt op på teknologi. Du synes, de der droner er fantastiske. Ja, jeg kan godt lide dem. Han endnu glæder sig til, at hun får en levering af en drone. Hun sidder op på sin tarte. Det sjoveste er jo det, og det er jo et mirakel. Det der, at du kom hjem og fortalte, at i en eller anden kæmpe hus, 30 etager ude i Kina, der får alle deres pakker klokken 10. 0-0. Er det rigtigt? Ja. Ja, det synes jeg er et mirakel. Ej, jeg synes er et mirakel, det er, at de er begyndt at have sådan nogle, nærmest ligesom når du går ned og skal i gamle dage, hvor du skulle trække en sodavand i sådan en maskine, hvor du smed en 20'er ind, og så fik du en sodavand. Det er de begyndt at gøre med biler. Så du trækker en bil i automaten? Du trækker en bil i en automat. Ja. Ja. Det, jeg fortalte af Lars Svendsen, det var, at der var levering inden for en time, og det blev, jeg ved godt, du står og blinker til mig og griner det hele, og der var levering af den samme hver dag, eller hver gang man fik leveret, så man fik det der lidt den lokale postmester eller postbud over sig igen. Jeg ved godt, du siger, at han havde med mig hurtigt, den postmester, han skal nå dem alle sammen klokken 10. Nå, således JD.com. Lars Persson, hvor har vi markedet? Jamen, vi er i plus undtagen i Finland, og det er jo nok på grund af Nordea, der er nede med 10%. De vægter nok rimelig tungt i det finske marked. Mm. Vi skal lige indskyde Swedbank, der falder 8%. Det er, fordi de har betalt udbytte. Det var lige en korrektion. Den falder ikke 8%, fordi at, den får mere smæk. Den falder 8%, fordi de har betalt udbytte. For der var generalforsamling i går. Tak, herr Gunst. Jamen, så fik vi det på plads. Swedbank, der altså blev handelsstoppet i går. Jeg har stået her lidt, når I har snakket, ikke? Ja. Og kigget på hende som morges. Det ligner sidste gang, hvor der kom regnskab. Det ser ikke rigtigt ud, det der. Det var ikke noget godt regnskab. Det er det samme igen. At de render og råber, børsdrengen råber hurra, og så prøver de at sparke bolden opad. Det ser ikke godt ud, det der. Jeg udenbart kan se. Jeg tror, det er sådan igen, at de der børs, den stiger jo. Ja, det kan godt se. Helt vildt. Og sidste gang, det kom regnskab, for det var årsregnskabet. Ja. Der var det også sådan en, hvor den begyndte at stige, så da gylde løbet dagen, så sagde jeg også, det er jo forfærdeligt regnskab. Så begyndte de sådan. Men de er begyndt at gøre nogle kloge ting. Jeg tror ikke, det er på grund af tallene. Jeg er enig med dig i, at jeg synes, at Alexander var fantastisk. Men de begynder at gøre noget klogt. De begynder at fokusere på blandt andet gratis fragt nu. De begynder at fokusere på den her. Lidt som der er med mange af de her. Men det er også en omkostning. En ekstra omkostning. Ja, men det er omvendt, så er det også noget, som skaber fokus. Det skaber også fokus, at de kommer ind på WeChat med deres loyalty program, hvor der er 1 milliard mennesker. Altså, det er jo sådan nogle ting, hvor man kan sige, de her retailers, som jo kæmper i low profit eller low margin forretningsmodeller, hvor de presser hinanden på pris alle sammen, der handler det jo om, at du forsøger at differentiere dig på et eller andet. Vi har snakket med Mata, som jo har hyret Gregers ved Vedelsborg, som jo er fantastisk på e-commerce og kommer med den baggrund. De har også et fantastisk stort loyalty program, som de begynder nu at integrere i højere grad. Ja, og nye butikker. Den første, der åbnede i Spegærcentret her i forgårs. Så er der indsigt. Jeg har været nede og Hvor det er jo lidt det samme, H&M har gang i her. Nu begynder de at fokusere på det her loyalty program, og det er jo en af de ting. Loyalitetsprogram. Ja. Loyalty program. Bare ikke, det bliver loyalty til familie, så går det, eller? Ja, det er noget helt andet. Og antallet af kunder i deres klub er altså steget til 35 millioner. I Matas? Klub Matas? Nej, ikke i Matas. Vi er gået over H&M. Det går for hurtigt for verden. Altså, vi er gået ud af Asperger-centeret med posen. Så vi er kommet videre. Nej. Ja. Okay. Der er en ting, som er lidt sjov i øjeblikket. Jeg kom til at komme forbi en tankstation. Benzinprisen er helt vild. Ja, den er helt vildt. 11,32, ja. Det er rigtigt. Den er helt vildt. Men jeg synes, hvad med olieprisen? Nu ved vi godt, at OPEC har skruet ned. Den er ikke så galt der, men nej, det jeg så med et halvt øje, at på tankmarkedet, at jeg ved ikke, jeg så med et halvt øje, jeg ikke fået læst i detaljer, men så små amerikanerne i øjeblikket støvsur markedet for benzin. Og det er derfor, fordi det bliver også er driving absurd. Season jo lige om lidt, så altså priserne skal jo op. Altså det er sådan, hvis man tager sæsonkorrigeret, så plejer det jo at være nu, at priserne begynder så småt at gå op, fordi der starter det her driving season, så kører sæsonen. Altså de sætter sig ind i deres Cadillac gamle, og så kører de ud. Cruising. Kan du lige oversætte Cadillac på dansk? Det er fredag. Telefonerne er åbne. Du kan ringe ind til de tre friske fyre, jeg har med i studiet denne morgen. Lars Persson, Lars Svendsen og Philip Gunns nummer ind til det er 20 24-7. Vi snupper lige en spørgsmål fra mailen, der går på Maha Energy og Teva. Nå. To gamle travere her i Millionærklubben. Du kan fundere lidt på Teva, Lars Svendsen. Ja. Maha Energy. Philip Gunst. Ja. Maha. Ja, kom ind. Det er jo en aktie, der har efterhånden har etableret sig over de 20 kroner. Det er jo skønt, når det er en aktie, man i tidernes morgen har anbefalet helt ned til 5 kroner. Et selskab, der er jo, altså, som jeg har sagt fra dag i dag, jeg har nævnt den, det er jo et selskab, hvor jeg mener, ledelsen er dybt kompetente og virkelig er dygtig til det, de laver. Jonas Lindvall, som er administrerende direktør, han har gjort det før med Tethys Oil, og er i gang med at gøre det nu, og har virkelig etableret et olieselskab, kanadisk baseret, men noteret i Sverige, og Lindvall selv er også svensker, men virkelig, virkelig dygtig, er jo lidt sjovt egentlig, fordi de kanadisk baseret, deres første licenser og hvad kan man sige, oliefelter var kanadiske, men nu er de jo primært i Brasilien, hvor de har to oliefelter. Virkelig et stærkt selskab, men igen, det er jo et producerende selskab, så de er jo meget afhængige af olieprisen også. Du har fået Maha Energy op på din tekniske skærm, ja. Lars Persson. Ja. Kom med det. Nå, men den kører jo flot deropad. Den tog sådan en pause i vintersæsonen der, sådan november-december, hvor den fandt noget bundformation lige omkring de 13, og nu er den oppe i 2022. Flot opadgående tendens, så altså stay tuned, var jeg lige ved at sige. Og ja, man er jo afhængig af olieprisen og måske nye fund og udviklinger, og ja, det er jo... Så bliv i den, og hvis man tror på olie, jeg tror ikke lige, at vi får elbiler alle sammen i morgen, så jeg tror heller ikke, at flyene flyver ikke på jetfuel i noget tid nu, så... Altså, det er jo, man kan sige, det er jo en branche, der er meget påvirket af eksterne faktorer, lidt ligesom vi har snakket om med flyindustrien. Men det, der er jo også er interessant ved de her producerende olieselskaber, det er jo, at specielt når de opererer i lande, hvor at der måske ikke er den helt store politiske stabilitet, der skal de jo ind og have nogle gode aftaler i forhold til at få solgt det her olie. Og mine kognitive biaser, de er måske lidt positioneret omkring, at Brasilien, der kunne de godt være typerne, der måske lige pressede citronen lidt. Lidt præcis, ikke? Og der tror jeg egentlig, at han er super dygtig, og netop fordi han kender markedet, så ved han, hvilke tangenter han skal spille på. Og der tror jeg, at for Maha, der har gassen faktisk været en af de ting, der har været rigtig vigtige. Fordi der har de har lidt formået, og jeg tror, de har lavet lidt en cost-benefit-analyse af, hvordan og hvorledes i forhold til, hvor kan vi trykke de brasilianske myndigheder lidt på maven og de her leverandører, som køber det her. Ja, de gør det skide godt, og virkelig, virkelig et stærkt selskab. Mm. Lige gemmer et tema, så godt tænke mig at høre helt generelt, Philip Gunst, hvordan sætter du din portefølje sammen pt. I det marked, vi har? Den ligner sig selv. Der sker ikke så meget. Vi har lidt, der ligger swing trader over i USA, og så har vi vores faste positioner, hvor... Du er vi, eller? Ja, du er vi. Ja, ja tak. Ja, jeg er vi. Ja. Familien Gunst, skal vi ikke kalde det i stedet for. Og så Patriot One er den, der fylder mest stadig. Ja, lad os lige tage den, fordi der er et par spørgsmål her, der spørger til dem. Altså, skal vi til at gå i panik? Der sker ikke rigtig noget for Patriot One. Vi hører ikke noget. Der er ingen nyheder, så hvad skal vi gøre? Nej, men det er jo lidt, historien gentager sig i det selskab. Jeg synes også, jeg har sagt det før, det her. Ja, det har du også helt sikkert. Og den har gjort det en del gange nu, hvor den har været nede under 2, og så er den gået op til næsten 3, og så falder den tilbage igen lidt, hvor der er nogle shorter. Det er tydeligt at se på den daglige handel, at det er shorter, der ligger og trykker den på maven. Det, der også sker, det er, at de har her, nu går vi ud af Q1 i dag. Vi har sidste dag i quid per i dag. Og de havde to store milestones, altså det, der hedder milepæle på dansk, som de skulle have opnået inden udgang af quid. Og det var, de stadig med dig, Philip Gunst. De skulle opnoteres, de skulle altså gå fra den her lille, undskyld mit sprog, PIS-børs i Canada op til den, der hedder TSX, som er den store teknologibørs i Canada. Det var det ene. Der har de fået midlertidig bekræftelse. Der mangler de bare det sidste papirarbejde, før den er i mål. Og så var det, at de skulle have udnævnt det her, den her Tier 1-partner. Og sidstnævnte tror jeg simpelthen ikke er sket endnu, fordi at det er ikke noget, de selv styrer. Jeg tror, at den her kæmpe spiller, jeg har stadig en fornemmelse af, at det er dem, der hedder Raytheon, kæmpe spiller, inden for netop sikkerhed og forsvar også, egentlig for den sags skyld. Men jeg tror ikke, det er Patriot One, der selv styrer, hvornår de kan komme ud med det. Også fordi, at det efterhånden er blevet så bredt et netværk, de omfavner, hvor det også indebærer både den kanadiske og den amerikanske myndighed og den offentlige stat. Og det kender vi, bureaukratiske processer, når det kommer til det offentlige, specielt også derover, hvor det heller ikke går super hurtigt. Og der er man bare underlagt nogle forhold, hvor man ikke selv kan styre det. Så jeg tror, den største fejl, Patriot One og ledelsen har begået, det er reelt set at sætte nogle så stramme deadlines på de her milepæle. Jeg tror, i stedet de måske skulle have sagt, okay, nu har vi regnskabsåret 2019, der har vi 8 ting, vi skulle have nået, og det skal vi nå i løbet af i år. Det tror jeg havde været bedre, i stedet for at sige, inden for Q1 skal vi nå det, Q2 skal vi nå det, Q3. Det havde været bedre, fordi nu sidder du igen med en situation. Jamen, hvad nu, hvis ikke der kommer nogen nyhed, inden børs lukker i aften? Er der så folk, der kommer til at sælge alle deres aktier? Fordi nu holder de ikke deres deadline igen, hvor man tænker, det er jo ikke et biotech-selskab, det her. Altså, for guds skyld. Koldt vand i blodet, og Philip Gunst har stadigvæk en stor portefølje, en stor position i... Hold nu. Det er fredag. En stor position i Patriot One. Nu siger vi lige velkommen til Asger fra Høje Taastrup. Velkommen til Millionærklubben, Asger. Tusind tak skal I have. Hvor vil du svinge os hen? Først og fremmest vil jeg lige sige tusind tak for et rigtig fantastisk program. Mange tak. Og den her gang, der kunne jeg godt tænke at svinge os imod AMD og høre jeres tanker herop. Fordi det har været en aktie, der har gået opad de sidste par år, og i mit indtryk er, at de stadigvæk teknologisk ligger rigtig godt med i feltet i forhold til f.eks. Nvidia, og mit indtryk er, at de har været med på Googles nye spilplatform, der er blevet lanceret, men nu er jeg i tvivl om, hvordan vi ser den her udvikle sig, så hvis der er nogen, der har nogle tanker om det. Advanced Micro Devices, som laver semiconductor, det må næsten også være din skuffe, Philip Gunst. Det var frygteligt så meget med Nvidia. Nej, vi er glade for det, når nu du er med os. AMD. Kan du lige finde grafkursen så, Persson? Ja, jeg har lidt op og lidt ned. Som vi lidt har været inde på før, så snakkede vi om, hvad hed den det her store konference, de var med på alle sammen, som du er fortaler for. Vi snakkede om... I Las Vegas, starten af januar? Ja. Ja, lige præcis. Hvor vi snakkede lidt om både Nvidia og AMD og semiconductors generelt op imod. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, Asger, så tror jeg faktisk, at dit kendskab til den her branche og også til AMD, tror jeg faktisk er større end mit. Fordi at jeg kender ikke casen særlig godt, hvis jeg skal være helt ærlig, og så er det måske dumt at sidde og belære og sige noget klogt. Men jeg er enig med dig i, at AMD er stadig den førende spiller. Jeg er jo lidt på Nvidias hold og tror, at Nvidia kommer til langsomt og converge den her forskel, altså og hvad kan man sige, nedbringe den forskel, der er mellem dem i markedet, og tror, at Nvidia stadig er dem, der kommer til at ligge og bokse med AMD på sigt. Det, man kan sige, altså, dem, der har kvaliteten, det er dem, der har den stærkeste kerne? Eller? Det er i hvert fald de to, der er de stærkeste inden for den branche. Jeg tror så til gengæld, og hvis du kigger på værdiansættelsen af de to, så er AMD jo markant lavere værdiansat, har en 27 milliarder mod Nvidias 107 milliarder dollars. Og det tror jeg dels er, fordi Nvidia bare er værdiansat højere, men jeg tror også, det er fordi, at Nvidia har flere forretningsområder, som de beskæftiger sig med indenfor. Og jeg tror også, nu havde vi en lidt sidste fredag, hvor vi også snakkede AI, Artificial Intelligence, vi snakkede Machine Learning. Og der tror jeg, at inden for de, hvad kan man sige, forretningsområderne uden for kerneforretningen, der tror jeg, at Nvidia har et bredere vingefang. Men jeg tror, at AMD inden for helt specifikt chipsene, tror jeg faktisk, at de er bedre kvalitetsmæssigt end Nvidia. Og så tror jeg heller ikke, jeg kan sige mere klogt. Ja, men AMD, som... Intel, de er op imod. Jo, også Intel. Også Intel, jo. Men det er jo sådan en langsom hest i, i folden, fordi at han ikke rigtig er nået med på udviklingen. Men semiconductor-sektoren har jo sat sig lidt, når jeg kigger op på dine. Du har lige suget forbi de forskellige lastpladserne. Ja. Det er slut 20 ja, sammen med markedet, og så er de på vej op igen. Men det, det var udsigterne, der kom lige pludselig, hvor de... Ja. Og det var jo netop også det der med spil, og det var også noget med Kina og alting, der gjorde jo, at man oplevede faktisk et dyk i salget der fra i efteråret, hvor man virkelig fik nogle øretæver, ikke? Altså, er man til fundamentale ting og sådan noget, så kan man bare sige, AMD, de har en P-værdi på 78, og de andre har på 29, ikke? Så Lav, han står stadigvæk roligt over, men det er nok, fordi han ikke hørte helt efter, at jeg sagde 78, ikke? Men er det det? Og så kan man sige, omsætningen for AMD-produkter er jo forholdsvis, altså, det er jo en forholdsvis lav omsætning i selskabet, ikke? Mm. Og den har lige været op og kysse et spændende modstandsniveau, der hedder 28, og der blev den afvist og sendt ned nu i 25. Og det, der skal den holde, fordi der var noget niveau i februar måned, sådan, så rent teknisk skal den her holde der, ellers er der støtte helt ned i 23, ikke? Så det er range, vi kommer til at køre i, hvor Nvidia, de har nogle gaps, der er åbne, og det kan jeg jo godt lide, fordi så er der potentiale til måske at blive lukket. Nu skrev du også, du var lidt på Nvidia-vognen, Fibi Gunst. Alexander skrev også lige her på vores sms, hey, hold stop, stans, Nvidia er betydeligt længere fremme end AMD med lancering af deres nye GPU'er. Ja, det synes jeg også er... Ja. Ja. Når vi kommer ned til det, der kan jeg altså ikke være med. Det beklager jeg meget. Asger, det er så tæt, vi kommer på den. Det er så fint. Husk også at tage gevinsten, hvis du har en gang imellem. Jamen, det er det. Det kan være, jeg skal gøre det. Det er godt. Du må tage bolden herfra og løbe afsted og skubbe den i mål. Tak fordi du ringede ind. Vi er slet ikke i mål endnu, ja? Nej, det var bare til Asger. Vi har en Teva. Og det er da skønt, at vi har lidt et bias i forhold til, at vi har rigtig mange mere for tos. Hvorfor kan du ikke få en bias? Ja. Det er jo amerikansk. Jeg skal lige engang Mærsk opgiver... Der var nogen, der gik ned over hjem, men det var noget andet. Ja, har I klart, at jeg skulle klare det over? Mærsk, de opgiver at sælge et supply chain ships. Service, ja. Så det bliver nu en del af koncernen. Mærsk, der er altså generalforsamling i næste uge, og det er også måske i næste uge, vi får forventeligt Mærsk Drilling, der går på banen. Det er børsnoteret. Ja, tak. Lars Vendsen, Teva, skal vi lige nå at vente et minut? Jeg ligger faktisk lidt og fiser ind, og ligger i 15,5 cirka, og jeg købte jo her for nylig en portion te på 16,0, tror jeg købt. Og ligger i 15,5, skulle jeg mene. Den ligger sådan lidt blødt, faktisk. Det ser godt ud, den er faktisk lige på støttelinjen der, så det er ikke så godt. Hvis den støttelinjen... På lang sigt det burde det være et fantastisk godt køb, men altså lige her... Hvor langt? Ja, det er jo mere end et år, men altså, men ikke meget mere. Altså, jamen, det er jo en aktie, som skal formentlig op i 30, 35, 40, et eller andet stort. Og så må man sidde og sige, jamen, du kører på 16 eller 15, det kan være lige meget. Mm. Altså, jeg har købt Røvfuld 2 nu, så hvad hedder det, jeg har tæppet op til livet nu. Nå. Jeg mener virkelig, at det er en meget, meget fornuftig... aktier. Hvis man er sådan en rigtig dansk socialdemokrat, så vil man jo sige, at de er jo generikere, ikke? Altså, de er jo med til at presse priserne ned på originalvarer. De er jo kopiprodukter. Jeg læste også, at det var den udlandske aktie, som danske investorer har mest. Det er jo fordi ham der, Schulz, han sidder... Schulz. De er jo i gang med det der... Danske Kåre Schulz, der gik fra Novo Lundbæk til Teva, ja. Om 2 år skulle gælden også være nedbragt, så... Ja, det tænker jeg. Det er okay, og det er jo sådan det der problem. Det tager jo noget tid at få gælden ned, men de tjener penge hver dag. De tjener enorme penge. Jeg har lige selv kigget på den meget grundigt for nylig. Jeg mener, det er altså godt... Tak, Lars Svendsen, således kom vi omkring TV, og du har altså lige købt anden røvfuld, som du kalder det. Nej, det er fyldt jo op til... Så har han mobbet over livet nu. Jamen, Lars Svendsen er en rummelig herre, der ligger så mange aktier i skuffen. I skuffen, ja, hvis man kan sige det sådan. Og det kan vi jo. Vi lakker mod enden. Tusind tak for jer, der ringede ind, og tak til jer, der er med på vores Facebook-side hver dag, også jer, der skriver sms'er. Inden jeg siger tak til jer her i studiet, Lars Persson. Ja. Er vi plus? Er vi minus? Ja, vi danske mange har lidt svært, men det går lige... Ja, vi er lige rundt omkring nullet i Europa. Vi har tabt pusten lidt rundt omkring, så vi må se, hvor vi ender, når klokken ringer klokken 5. Og vi må også se, hvor Storbritannien ender i forhold til Brexit her sidste på aften, hvor der er afstemninger igen. Og se om de kan nå til at ja, få en aftale på plads. Det eneste, der holder dem fast i øjeblikket i Europa, det er jo den her tunnel, de har dernede. Øvertunnel, den hænger ligesom fast i begge. Det er da fordi, at Theresa May, hun står med hendes kuffer, der ikke ved, om hun skal sige deal eller no deal. Den var du rigtig glad for selv, den der. Det er sgu ikke gamle programmer i går aften. Jeg har været for meget sammen med Lars Svendt de sidste 18 år. Nå, her om lidt, så hopper Lars Persson og jeg i studiet, så giver vi jer det, der hedder Millionærklubbens markedsudsigt. Den kommer til at ligge i vores podcast-arkiv på Radio 24/7. Det er 10 minutter, hvor vi lige giver et overblik over den kommende handelsuge. Hey, guys, vi er ikke færdige nu. Du har 30 sekunder til at lægge det her program nu. Jeg tager den alene herfra. Vi er tilbage igen på mandag mellem 9 og 10, selvfølgelig, og endnu er der også blevet igen på generalforsamlinger. Rigtig god weekend, og fortsat god dag.